αποφασίσες να φύγεις. Θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως τάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μη κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Την πελάτη μου γυρίζεις. Να φύγεις είναι εύκολο νομίζεις. Το στραβό το δρόμο πήρες πάλι. Πουθενά να ξέρεις δεν θα βγάλει. Γι' αυτό στάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μην κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μη κοίτας μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου.